Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Minęła północ, jest wtorek, 16 kwietnia. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kilkuset strażaków walczy z pożarem paryskiej katedry Notre Dame. Prezydent Macron zapowiada odbudowę średniowiecznej świątyni. Słowa otuchy dla Paryżan płyną z całego świata. Udało się uratować dwie wieże katedry Notre Dame, informują paryscy strażacy. Od 19 walczą z ogniem, który wybuchł w jednej z najsłynniejszych świątyń na świecie. Runęła iglica, po niej zawalił się cały dach, spłonęła większość zabytków gotyckiej katedry. Wicemer Paryża Manuel Grégoire mówi, że są kolosalne szkody. Na miejscu jest prezydent Emmanuel Macron, który już zapowiedział odbudowę katedry. Strażacy informują, że przyczyną mogło być przypadkowe zaproszenie ognia w czasie trwających od dłuższego czasu prac remontowych. Akcja trwa. Gęsta zabudowa bardzo utrudnia działania strażaków. Wykluczone jest użycie samolotu przeciwpożarowego, jakie stosuje się do gaszenia pożarów lasów. Ich lot mógłby w jeszcze większym stopniu osłabić konstrukcję liczącej niemal 9 stuleci budowli. Kilkunastu strażaków uległo lekkiemu zatruciu oparami. Z części zawalonego sklepienia i z wieży spadał topiący się ołów. Na jednym z mostów na Sekwanie wiodących na wyspę, na której stoi Notre Dame, zebrali się wierni, którzy modlili się o ocalenie katedry. Marek Brzeziński, Polskie Radio. Reakcje świata na pożar to szoki, niedowierzanie oraz słowa wsparcia dla Francuzów. Katedrę Notre Dame odbudujemy wszyscy razem jako Europejczycy, napisał na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. Polska wie, co to znaczy utracone dziedzictwo zniszczone w pożodze, dodał szef rządu. Podkreślił jednocześnie, że Notre Dame to wspaniały symbol Paryża, jak i naszej Europy. List do arcybiskupa Paryża napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, arcybiskup Stanisław Gądecki. Rzecznik Episkopatu Paweł Rytel-Andrianik. Przewodniczący Episkopatu Polski w liście do arcybiskupa Paryża napisał, że jest wstrząśnięty obrazem płonącej katedry Notre Dame w Paryżu. W liście napisał: na naszych oczach ginie religijne i kulturalne dziedzictwo Europy i świata. Łączę się w bólu i smutku z Kościołem we Francji i z wszystkimi, którzy są poruszeni tymi bolesnymi wydarzeniami. Ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki dodaje, że choć płoną bezcenne zabytki dziedzictwa europejskiego, wierzymy, że duch Francji i chrześcijańskiego świata pozostanie nienaruszony. Obserwator Watykanu przy UNESCO Francesco Follo podkreśla, że katedra Notre Dame to symbol europejskiej kultury. Katedra jest niezwykle piękna i bardzo ważna. W przeszłości wielokrotnie dochodziło do wydarzeń, w wyniku których niszczone były świątynie, kościoły, synagogi, ale ten przypadek jest szczególnie bolesny, ponieważ Paryż jest światową kulturową stolicą. Potrzebujemy tego rodzaju budowli. Amerykański prezydent Donald Trump powiedział, że jest w szoku, podkreślił, że słynna świątynia jest częścią światowego dziedzictwa. Podczas wystąpienia w Minnesocie Donald Trump powiedział, że nie ma na świecie drugiej takiej katedry jak Notre Dame. To jest miejsce, którego znaczenie wykracza poza granice. To część naszego dziedzictwa, naszej kultury, naszego wychowania. To naprawdę wspaniała katedra. Amerykański prezydent dodał, że osobiście odwiedził Notre Dame i że katedra zrobiła na nim ogromne wrażenie. To straszna scena. Oni nie znają jeszcze przyczyny pożaru, ale uważają, że wybuch z powodu remontu. Jaki remont? O co tu chodzi? Zastanawiał się prezydent Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Brytyjscy politycy i duchowni wyrażają solidarność z Francuzami i Paryżanami. Słowa wsparcia i otuchy zamieszczają w mediach społecznościowych. Justin Welby, najwyższy duchowny kościoła anglikańskiego, pisze: dziś modlimy się za strażaków walczących z ogniem i za wszystkich we Francji i poza nią, którzy patrzą i płaczą za tym pięknym, świętym miejscem, gdzie miliony spotkały Chrystusa. To symbol wiary, który znajduje się w sercu Europy, dodaje głowa kościoła katolickiego kardynał Vincent Nichols. Premier Theresa May zapewnia, że jest z Francuzami myślami. Burmistrz Londynu Sadiq Khan deklaruje: dziś Londyn jednoczy się z Paryżem w smutku, a w przyjaźni zawsze. Jesteśmy zdruzgotani, czytamy na oficjalnym koncie Twitterowym opactwa westminsterskiego, a na profilu katedry w Coventry słowa nadziei. Będziecie czuli się, jakby ktoś zabrał wam serce, ale Bóg ciągle trzyma wasze życie w swych rękach. Da wam łaskę odbudowy tak samo, jak dał ją nam. Średniowieczna katedra w Coventry została zniszczona podczas II wojny światowej. Dziś stoi znowu, chociaż w nowym, modernistycznym wcieleniu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Wtorek dość pogodny, tylko na północy, a potem na wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Termometry pokażą w Gdańsku 9 stopni, w Rzeszowie 10, w Warszawie 11, w Augustowie i Szczecinie 13, we Wrocławiu 14. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Song to the Siren na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania. Dzień dobry i dobry wieczór, Agnieszka Szydłowska. Zaczynamy PS. Zaczęliśmy tak naprawdę od wyprawy w przeszłość do roku 1992, bo właśnie wtedy duet, który nazywał się The Dust Brothers, opublikował to nagranie. Teraz, a właściwie od wielu lat, od debiutanckiej płyty, która ukazała się 3 lata później, nazywają się The Chemical Brothers, no i właśnie mają nowy album. A zatem od tej podróży w przeszłość przeskakujemy do roku 2019. I cave in. The Chemical Brothers, The Universe Sent Me z najnowszej płyty duetu, do której z pewnością będziemy wracać. I wiem, że nie jestem jedyną osobą na antenie Trójki, która będzie do tego albumu powracała wielokrotnie. A potem Cats and Dogs z nagraniem New Love z najnowszej płyty Friendship. Wojtek i Grzegorz, których kariera rozkwitła pięknie poza granicami Polski, ale w Polsce oczywiście jako duet Cats and Dogs także są bardzo dobrze znani, wydali płytę Friendship po nagrywaniu jej w takim bardzo przytulnym i specjalnym dla nich miejscu w Hiszpanii. O tym procesie nagrywania, o tym, czym jest przyjaźń i jak pracują nad tak długoletnią relacją i prywatną, i artystyczną, opowiadali w programie alternatywnym, więc można tę rozmowę znaleźć na stronie polskieradio.pl/trójka/alternatywny. I teraz jeszcze takie zdanie, które mogą wypowiedzieć tylko świadomi siebie ludzie i artyści. I nagle wszystko wydaje się takie proste. PS. Zaprasza AS. To były podwójne odwiedziny na nowych płytach Cats and Dogs i ich najnowszy album Friendship i nagranie Hungry Child, które zapowiada ukazanie się najnowszej płyty grupy Hot Chip. To jest grupa, którą od wielu lat także w tym programie śledzimy. Bardzo ciekawe indywidualności, artyści, którzy mają niezwykłą energię koncertową, punk rockową wręcz, tak bym to określiła, i jednocześnie świetne poczucie humoru na temat siebie, co super ważne, dystans, ale także w oglądaniu świata i oglądaniu tego, co świat robi z muzyką albo gdzie chciałby muzykę widzieć. Wybrałam w związku z tym, z tą zapowiedzią płyty, z tym nowym utworem, kilka takich nagrań Hot Chip, które albo nie są tak powszechnie prezentowane w radiu, albo pojawią się w naszej audycji w wersjach, które nie zawsze na antenie są prezentowane. Proszę bardzo, oto pierwszy przykład. w nagraniu, które zostało zremiksowane, zedytowane. Jego tytuł widać na stronie polskieradio.pl/trójka, bo oni sami uwielbiają bawić się utworami innych osób. Oni sami uwielbiają przygotowywać nowe wersje własnych nagrań, co chyba także wpisuje się właśnie w ten wątek niezbyt serio stosunku do siebie i do własnej muzyki. I proszę bardzo, mam teraz dwa takie nagrania, które w tej wersji podstawowej są doskonale znane, ale ciekawa jestem, kto rozpoznaje w wersjach, które zostały przygotowane przez sam zespół Hot Chip. We'll be right back. This is the longest night we're meeting. Arms to arms, I only want one night together in our arms. This is the longest night we're meeting. Arms to arms, nothing I only is wasted. Life is want worth one night heaven together. Star. In our arms, there this is the longest night we're meeting. Nothing is arms to arms, I only is life is want worth one night heaven together. Just look to the in our arms, there's this is the yours for longest night everything's we're meeting. Boy From School, przepracowany przez Hot Chip, a potem utwór I Feel Better, który miał też świetne wideo, warto do niego wrócić, bo moim zdaniem ono nadal śmieszy, ale ta wersja nazywa się I Feel Bonnie, ponieważ gościnnie pojawił się w niej Bonnie Prince Billy. To on z jednej strony oczywiście użyczył swojego głosu, ale z drugiej strony także troszeczkę zastanawia się nad tekstem samego utworu i dopisuje do niego znaczenia we własnym, bardzo charakterystycznym stylu. A zatem, gdy mnie przytulasz, to ja się czuję lepiej i lepiej i lepiej. Z tymi słowami wypowiedzianymi przez Boniego Prince'a Billy zostajemy w głowie. No i jeszcze jedno nagranie, tym razem nad tą wersją, która oryginalnie ukazała się na płycie wydanej w roku 2012, pochylił się Daphne. You know I think about you.